Гаворыць радыё Свабода. У праскай студыі Сергія Бламейка і Юрась Бушлякоў. Добры дзень, сёння пятніца 9 красавіка, у Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагутарым пра прэзентацыю ў Менску дыска «Барды свабоды». Гостем эфіру будзе вядучы перадачы і ўкладальнік дыска Зміцер Бартосік. І даведаемся пра новыя акалічнасці вакол судовага пагзову Беларусі супраць Расіі адносна экспартнага мыта на нафту. Вы пачуеце традыцыйныя ранішнія рубрыкі «Барды свабоды», агляд друку, навіны сусветнай медыцыны. Але спачатку я перадаю мікрафон Юрасю Бушлякову. Вакол свету за 100 секундаў. У Кыргызстане, пачынаючы з сённяшняга дня, аб'яўлена двухдзённая жалоба па ахвярах непарадкаў у Бішкеку і іншых гарадах краіны. Паводле апошніх звестак, у выніку забурэнняў загінулі 75 чалавек, больш як 1000 людзей атрымала раненні. Курманбек Бакіеў заявіў, што не складае сябе паўнамоцтва прэзідэнта Кыргызстану. Бакіеў пры гэтым выказаў гатовасць да перамоваў з самаабвешчаным часовым урадам. Бакіеў знаходзіцца на поўдні Кыргызстану і, паводле ягоных словаў, не збіраецца пакідаць краіну. Сітуацыя ў Бішкеку тым часам застаецца складанай. Народныя дружыннікі і міліцыя спрабуюць прадухіліць новыя хвалі пагромаў і марадэрства. Выканаўца абавязкаў міністра ўнутраных справаў Балот Шэрніязаў аддаў напярэдадні загад сілам бяспекі страляць па марадэрах. Прэзідэнт ЗША Барак Абама запэўніў краіны цэнтральнай і ўсходняй Еўропы ў тым, што пацяпленне між Вашынгтонам і Масквою не наносіць шкоды адносінам гэтых краінаў з Злучанымі Штатамі. Пра гэта ішла размова на нефармальнай сустрэчы Абамы ў Празе з прадстаўнікамі 11 краінаў у чацвер увечары. Раней, учора ў Празе прэзідэнты ЗША і Расіі падпісалі новую дамову аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. Пытанне аб новых санкцыях супраць Ірану будзе разгледжанае сёння на сустрэчы 5 сталых чальцоў Рады бяспекі ААН і Нямеччыны ў сядзібе Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў у Нью-Йорку. 6 найбольш уплывовых дзяржаваў свету абмяркоўваюць магчымыя новыя міжнародныя санкцыі супраць Ірану, які адмаўляецца спыніць вытворчасць узбагачанага ўрану і даць усесветнай супольнасці поўную інфармацыю пра свае ядзерныя распрацоўкі. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу не будзе ўдзельнічаць у саміце ў пытаннях ядзернай бяспекі, які адкрыецца ў Вашынгтоне на наступным тыдні. Як паведамілі ізраільскія афіцыйныя асобы, такое рашэнне Нетаньягу прыняў пасля таго, як даведаўся, што падчас форуму Егіпет і Турэччына маюць намер заклікаць Ізраіль падпісаць дамову аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі. Прэзідэнт УЕФА Мішэль Платыні даў учора Украіне 2 месяцы на тое, каб прывесці падрыхтоўчыя работы да чэмпіянату Еўропы па футболе 2012 году ў адпаведнасць з графікам. З вынікаў сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Януковічам Платыні сказаў, што марнаваць час далей недапушчальна. Юрас Бушляков, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30, цяпер у Менску 7 гадзін 3 хвіліны. І зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Сёння ў Менскім палацы мастацтваў адбудзецца прэзентацыя нашага чарговага аўдыёдыска «Барды свабоды». Госць праграмы вядучы перадачы і ўкладальнік дыска Зміцер Бартосік. Міністэрства энергетыкі Расіі сцвярджае, што расійскі бок дагэтуль не атрымаў афіцыйнага паведамлення аб судовым пазове Беларусі пра спагнанне экспартнага мыта на нафту. Сёння ў Менску пачынаецца трохдзённы міжнародны паэтычны фэст «Парадак слоў». Заўтра будзе выбраны кароль паэтаў. У прафсаюзах працягваюць абмяркоўваць указ прэзідэнта Беларусі ад 31 сакавіка, паводле якога, як сцвярджаецца, змякчаецца кантрактная сістэма найму. Пра гэта ў нашым бліц-аналізе. Прагучаць іншыя ранішнія рубрыкі «Барды свабоды», «Агляд друку» і «Навіны медыцыны». І зараз пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў. Толькі вечарам па захадзе кароткачасовыя дажджы. Температура плюс 9-15, у паўднёвых раёнах да плюс 17. У Менску воблачна з праясненнямі без ападкаў 12-14 градусаў цяпла. Нагадаю яшчэ, у Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, нас цікавяць вашыя меркаванні на любую тэму. Вы слухаете Радио Свобода. Менский час 7:05. Сегодня у Менском палаце мастацтва о 17 године отбудется презентация нашего чергового аудиодиска «Барды Свободы». Это сборник гутерек и песни 50 удельников одноименной передачи. С этой нагоды гость нашего ранешнего эфиру, ведущий передачи и укладальник диска Змитер Бартосик. Добрый день, Змитер. Добрый ранец. Як вам працавалася і працуецца ўжо другі год з бардамі? Ну, насамрэч, працавалася і працуецца вельмі лёгка. Хоць спачатку я не асабліва верыў у поспех гэтага прадпрыемства. Бо, як вядома, даўно на вялікіх пляцоўках у Менску не адбываліся бардускія канцэрты. Ось фестываль беларускія аўтары вот выступаюць усё больш па кватэрах, і маленькіх клубах, таму я нават не ўяўляў, наколькі жанр узбагаціўся там новымі імёнамі і песнямі новымі. Калі б от сёння от усіх бардаў, якія ўжо ў мяне выступілі, сабраць на адзін вялікі фестываль і кожнаму даць па 15 хвілін, я сам падлічваў, дык такі канцэрт цягнуўся б 30 гадзін без перапынку. Ну вот ничего подобного уявить 10 годов назад было немагчыма, мне так задаётся. Ну, вось вы сам бард, як вядома, маеце два дыскі. Як бы вы ацанілі сучаснае развіццё гэтага жанру ў Беларусі? На якім эвалюцыйным этапе ён знаходзіцца? Толькі нараджаецца ў росквіце, а ці ўжо на заходзе? Ну, вядома, гэта не нараджэнне, вось... Может быть, роскошь, хотя так само. В 80-е, ось, относно бардовской песни, была придумана такая смешилка. Поэтом можешь ты не быть, а музыкантом быть не можешь. Дык сёння вот такое вызначэнне не працуе абсалютна, бо сённяшнія маладыя, як правіла, выхоўваліся на рокі, гэта зусім іншае музычнае мысленне і зусім іншае валоданне інструментам. І, як правіла, ім адной гітары мала. Яны дадаткова выкарыстоўваюць скрыпкі, віланчэлі, флейты, баяны. Карацей, сённяшняя аўтарская песня – гэта не просты жанр пад просты акампанемент. Але ось я все равно лечу, что натешившись скрипками, спевная поэзия все равно вернется до голосу и гитары, бо этого достатково, как примусить слухача думать, хваляваться, потому что головное все равно текст и артистизм в этом жанре. Змитер, у меня такое пытание до вас. Что за люди-барды? Чем яны адрозніваюцца ад астатніх людзей? Ці ёсць у іх некія агульныя рысы характару, рысы асобы? У кароткай прадмове да дыска вы пішаце, што гэта гарадчукі, якія вырашылі самарэалізавацца з дапамогай беларускай мовы. Ну, гэта людзі абсалютна розныя па ўзросце, па роду заняткаў, па тэмпераменце, по жыццёвым досведзе. Сярод іх ёсць дактары, студэнты, настаўнікі, інжынеры, кампутаршчыкі. Ну, дарэчы, нават па нацыянальнасці гэта людзі розныя, таму што там ёсць і расейцы. А аб'ядноўвае іх, ну, напэўна, толькі неабыякавасць да лёсу сваёй краіны і ўлюбёнасць у беларускае слова. А галоўнае вера у светлую будучыню гэтага слова. Вось так я высакапарна скажу. А раскажыце, калі ласка, для нашых слухачоў троху пра сённяшнюю прэзентацыю. Як яна будзе праходзіць? Ну, хочацца верыць. Просто мне хочацца верыць, што гэта будзе прыгожы канцэрт. Як кажуць, сапраўднае свята беларускай аўтарскай песні. Канцэрт вялікі, якога даўно ў Менску не было. Ну што, будуць спяваць і мэтры жанру, як Сідарович, як Камоцкі, як Юрый Нестеренко. Ось так і маладыя зоркі, Беланогая, Ваданосова, Зайцаў. Ну, карацей, паслухаць будзе каго, прыходзьце, не пашкадуйце. Дякую, Змітер, жадаю поспеху у сённяшняй прэзентацыі. Дякую. На сувязі ў Менску быў вядучы перадачы і ўкладальнік дыска барды свабоды Зміцер Бартосік. Сёння ў Менскім палацы мастацтваў а 17 гадзіне адбудзецца прэзентацыя гэтага чарговага дыска радыё «Свабода». Адкрывае згаданы дыск уступнае слова дырэктара беларускай службы Александра Лукашука, які запісаў яго ў поўнай адпаведнасці з законамі бардаўскага жанру. Слухачы ранішняга эфіру маюць магчымасць пачуць яго першы. Для мікрафона Александр Лукашук. Ім нечага не хапае, ім нечага не хапае, ім нечага не хапае, ім нечага не хапае. Радыё не радуе, тэлевізар абрыд, кіно не коціць, інтэрнэт завіс. Яны не хочуць шукаць кампраміс. Але у іх ёсць словы. Вершы пішуцца пра сябе і сяброў, пра разгадкі сноў, пра выбары-выбары, пра кроў на бруку, але не для друку. Яны выбіраюць гітару. Ім все роўна, канцэрт для двух ці для тысячаў дзвюх, на лясной паляне ці на гарышчы, іх дні і ночы не пустая тара, калі ў руках гітара. Кароткія хвалі не для арый. Яны спяваюць балады і зонгі, рамансы і рэп, шансон і фольк, але не оды. Так становяцца бардам свабоды. Музыка іх адмовы. Што тыдзень і цэлы год, яны ідуць у студыю, бяруць акорд, без цэнзара і без дырыжора. Так нараджаецца свабода хора. Гэта было уступнае слова песня да дыска барды свабоды дырэктара беларускай службы Александра Лукашука. Яшчэ раз нагадаю, прэзентацыя дыска пачнецца а 17 гадзіне ў Менскім палацы мастацтваў. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота і відэа. Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях. Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота. Адрас: свабода.орг. Вы слухаеце радыё «Свабода» Менскі, час 7:12. Міністэрства энергетыкі Расіі сцвярджае, што расійскі бок дагэтуль не атрымаў афіцыйнага паведамлення аб судовым пазове Беларусі пра спагнанне экспартнага мыта на нафту. Нагадаю, што эканамічны суд СНД пры канцы сакавіка зарэгістраваў пазоў Міністэрства юстыцыі Беларусі супраць расійскага ўраду аб неправамоцнасці спагнання мыта на нафтапрадукты, якія пастаўляюцца з Расіі ў Беларусь. Між тым нават прадстаўнікі саюзных структураў не вераць, што суд зможа вырашыць сыравінную спрэчку без палітычнай волі вышэйшага кіраўніцтва дзвюх дзяржаваў. Паведамляе Ігар Карней. Кіраўнік расійскага энергетычнага ведамства Сергей Шматко напярэдадні заявіў, што пра судовыя перспектывы ў вырашэнні нафтавага канфлікту толькі чуў, але ніякіх афіцыйных дакументаў Мінэнерга не атрымлівала. Міністр зазначыў, што афіцыйныя каментары будуць толькі пасля атрымання расійскім бокам адпаведных папераў. Міністэрства юстыцыі Беларусі лічыць, што Расія не мае права патрабаваць спагнання пошліны ў звязку з пачаткам дзеяння ад 1 студзеня 2010 году мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстана. У пазове адзначаецца, што адпаведнасці з міжнароднымі дамоўленасцямі гандаль паміж Расіяй і Беларусю павінен ажыццяўляцца ў бязмытавым рэжыме. Москва пагадзілася пастаўляць бязмытна толькі 6 300 000 тонн нафты, тады як беларускі бок спадзяваўся атрымаць па ільготных коштах больш за 20 мільёнаў тонн. Аднак нават самыя вялікія аптымісты не надта вераць, што праз суд можна прымусіць Расію працаваць сабе ў страты. Гаворыць сябра сталага камітэту саюзнай дзяржавы Васіль Хрол. Толкаванне эканамічнага суда носяць рэкамендацыйны, а не абавязальны характар. Факт абращэння органа, уполномоченного правительством по нарушению международных соглашений Российской Федерации имеет архиважные политические последствия. Экономический суд СНГ без воли правительства Российской Федерации ни на что не повлияет. Спадар Хрол при этом зазначая, зацікаўленыя ведомства ці отфутболиваюць одно до одного, ці заховываюць режим молчания. Мы обратились в комиссию таможенного союза Глазеву, чтобы рассмотреть этот вопрос. Обратились в Министерство юстиции и в Министерство экономического развития. Глазев нам ответил, в компетенции не входит его, рассмотрение этого вопроса входит в включение внимание в повестку дня Шувалова Игоря Ивановича. Минюст ответил уклончиво, а Министерство экономического развития до сих пор мы ответа не получили. Подчас недавней встречи в Минску с Александром Лукашенко первый вице-премьер российского уряда Игорь Шувалов снова подтвердил. Россия мае право уживать экспортные пошлины на особные виды товаров у рамках мытного союза. Адмова от спогнания мыта магчимая только после формования усяго пакету международных погодненняв об створении одиной экономичной просторы. Эксперт у энергетичной галине Станислав Гусак перакананы. Реально сутыкнувшися за дворотным боком мытного союза, и Москва, и Минск намагаются открутить назад механизмы, проигрышные у формате союза. Треба дуже багато зробить, каб Россия свои экономичные интересы неяк зменшила. Зараз интересы России такие, что коли будет ось одна цена на паливо, на нафту, на газ у России, у других державах, то Россия сгубит свою экономичную могутность паливную та, яка існує. І вони це розуміють, тому що треба буде ділитися. Їм це не дуже треба, і вони не спішать вирішати це питання. Гэта было меркаванне эксперта ў энергетычнай галіне Станіслава Гусака. Вы слухаеце радыё «Свабоду» ў Менскую чвэрць на восьмую, і зараз Юрай Бушляков нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Беларусь готовая разглядеть пропанову о продаже концерну «Газпром» контрольного пакету «Белтрансгазу». А про это заявил первый вице-премьер Беларуси Владимир Сямашко. На прессовой конференции в Минску Сямашко нагадал, что у лютым Беларусь завершила продаж «Газпрому» 50% акций «Белтрансгазу». Министр замежных справов Польши Радослав Сикорский, выступающий у четвер у польским Сойме, подтвердил свою готовность до широкого сотрудничества с Беларусью. При этом Сикорский черговым разом закликал белорусские улады провести системные измены, якие серед иншего дотычат и питания польской меньшести у Беларуси. Гандляры одного из наибольших автомобильных рынков Беларуси Ждановичи провели у четвер стихийный страйк. Гандляры протестовали супрать необрунтованного, на их думку, подвышение платы за уезд на территорию автомобильного сектора рынку. За опошний час кошт послуги корректовался несколько разов и досягнул 100 тысяч рублей за день. У Национальной науковой библиотеки Национальной академии наук Беларуси открылась выстава, присвеченная 110-летию с дня рождения геолога, географа, экономиста и громадского деяча Гаврила Горецкого. Сегодня у Палацы мастерства в Минску пройдет презентация диска «Барды свободы». На диску собраны творы 50 белорусских бардов. Юрай Бушляков «Вакол Беларусі» за 100 секундов. Вы слухаете «Радио Свобода» и нагадаю еще раз прогноз надворья. Сегодня у Беларуси будет облачно с прояснениями, переважно без опадков, только вечером на заходе короткочасовые дожди. Температура плюс 9-15, у паўднёвых районах до плюс 17. У Менску облачно с прояснениями без опадков, 12-14 градусов тепла. А теперь надышла черга огляду сегодняшних белорусских незалежных газет. Для микрофона Ягор Майорчик. Днями редакцию «Народной воли» пикетовали ветераны, яких не задоволило то, як газета осветляя военную тему. Конфликту присвящается первая полоса свежего номера выдания. Про это поведомляя наместница главного редактора Марина Коктыш. Артикул так и называется «Як группа громадян пикетовала «Народную волю». Друкуем фотосдымки. Главный редактор передает амаль дословно свою размову со старшинем телеканала АНТ Рыгором Киселем. Размова была уже после того, как телеканал АНТ показал сюжет про народную волю, и другое открытый лист Сярыдзіча. На другой полосе про громадянскую кампанию «Говори правду» выставал журналист Алис Сивы. Уже прошло больше за месяц, как стартовала эта кампания, и у эту акцию все активнее и активнее включаются регионы. «Народная воля» протягивает руководство оповеды Бориса Кита, записанные Василем Быковым у летку 2001 года под час ихной сустречи у Франкфурте на Майне. «Куды зникли у Крышеви 800 миллионов?» Мясцовое выданне «Вольный город» поведомляет про криминальную справу супраць загадчика мясцовой будаўнічай организации, які кіраваў будоўлей басейну у Крышеве. Паводле следства, на будоўлі были скрадзеныя вялікія грошы. Редактор Сергей Няроўны распавядае. запіски, якія суправаджаліся пры будаўніцтве басейна Крычаўска, які, так скажам, хвалёны, якім как бы Крычаўская вертыкаль вельмі ганарылася, што яго вялі. Але 800 мільёнаў пры гэтым некуды зніклі. І вось праўахоўныя органы капалі-капалі і накапалі. Зараз справа будзе разглядацца ў судзе Крычаўскага района. І, дарэчы, такіх справаў крымінальных вельмі шмат. Які аб'ект толькі не возьмуцца вадзіць крычаўскія вертыкальчыкі, абавязкова крымінальная справа. У Берасцейскі абласны савет на 60 дэпутацкіх месцаў прэтэндуе толькі 82 кандыдаты. А ў некаторых раёнах, прыкладам Маларыцкім, выборы у райсовет будут фактично безальтернативные. Газета «Витебский курьер» провела анализ причин у такой низкой активности жыхароў Берасцейшчыны, расповедая редактор выдания Миколай Александров. Всячески препятствовали регистрации. Во-вторых, за эти вот прежние выборные баталии народ убедился, что дело бесполезное, все равно не пойдешь, дескать. Второе, страху нагнали. Когда уже становится как бы опасно выдвигаться в кандидаты. Вчера только я беседовал с одной дамой, которая в районе вдруг решила выдвинуться и испытать на себе. Ни в какой партии не состоит. Занимается как бы так общественной работой по возрождению традиций, Полесья, фольклора и так далее. И вот ее свой коллектив выдвинул и ощутила на себе весь этот прессинг системы. Когда на ее начальника пошел накат, на коллектив тоже какие-то проверки. Сённяшнія беларускія газеты аглядаў Ягор Маёрчык. На гадзінніку 7:21 вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе наш бліц-аналіз. Бліц-аналіз Свабоды. У прафсаюзах працягваюць абмяркоўваць указ прэзідэнта Беларусі ад 31 сакавіка, паводле якога, як сцвярджаюць афіцыйныя крыніцы, змякчаецца кантрактная сістэма найму. Указ у прыватнасці дазваляе наймальнікам заключаць бестэрміновыя працоўныя дамовы з работнікамі пасля 5 гадоў добрасумленнага жыцця. Ці можна сказаць, што указ палепшыў становішча наёмных работнікаў, як цяпер выглядаюць правы прафсаюзаў падчас заключэння працоўнай дамовы? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Гэты указ Александра Лукашэнкі, ці сапраўды ён неяк змягчае кантрактную сістэму? Ці можна сказаць, што ўлада, ну, магчыма, зразумела хібнасць той палітыкі, якая праводзілася з 99-го году і зрабіла нейкі крок насустрэч працоўным? Але з іншага боку, чаму гэты крок такі, ну, палавіністы? Размова не ідзе пра тое, што зроблены нейкі крок, каб хібы дэкрэта нумар 29 нейкім чынам выправіць. Гэты указ у пэўным сэнсе юрыдычны нонсэнс. Тут размова ідзе пра тое, што людзі, якія працуюць 5 гадоў на кароткатэрміновых кантрактах і не маюць ніякіх там заганаў, не прыцягваліся да адказнасці, могуць пераходзіць на бестэрміновыя кантракты. Справа ў тым, што дэкрэт нумар 29, калі прымаўся і не гучаў, што гэта абавязак наймальніка заключаць кароткатэрміновыя кантракты. Наймальнік, працадаўца і сёння мае поўнае права яшчэ да гэтага указу заключаць бестэрміновыя кантракты. Гэта было палітычна матываванае рашэнне ўсіх без выключэння перавесці на кароткатэрміновыя кантракты. Калі вы будзеце паслухмянымі, палітычна лаяльнымі, перш за ўсё, то тады мы вас можам перавесці на бестэрміновыя кантракты. А як паказвае практыка? Прымаюць так, як правіла, падпісваюць тэрміновыя кантракты? Ці ўсё-такі ў многіх месцах менавіта дзейнічаюць паводле працоўнага кодэкса і людзі знаходзяцца на бестэрміновых так званых вечных кантрактах? Больш за 90% працуючых, больш за 4 мільёны, знаходзяцца на кароткатэрміновых кантрактах. Нават гэтая лічба таксама сведчыць, калі мець на ўвазе, што гэта быў не абавязак працадаўцаў, а права, што іх прымусілі заключыць кароткатэрміновыя кантракты з работнікамі. І з гэтага пункту гледжання нічога істотна не мяняецца. Як былі людзі на кароткатэрміновых кантрактах, так і засталіся. Ці мяняюцца як-небудзь умовы, ну, скажам, згоды прафсаюзаў, нехай сабе афіцыйных, у такіх вось сітуацыях? Ці гэты указ Лукашэнкі ніяк не ўплывае на адносіны паміж працадаўцам і прафсаюзамі? Адна з самых великих заганов этой системы, тримневых контрактов, что фактично он ухиляет профсоюзы от борьбы за права працовных. Потому что короткотерминовый контракт подписывается выключно без посредника помеж працодавцам и работникам. И, конечно, это реальная погроза того, что профсоюзы, как институт, губляют сенс своего основания. Здесь, скажем так, здесь мощные организации, у тим ліку і наші, тим ліку організації ФПБ, моцні, які реально там стоять на позиціях оборони правопрацовних, вони змогли вернути собі право, каб був запис об тим, що без уділу профсоюзів не приймаються рішення протягувати контракт конкретним працівникам ціні. А у вельми многих випадках, у більшості випадків, таких записів нема. Треба просто відмінити декрет номер 29, тому що, звісно, це просто анахронізм. Бліц-аналіз свободи. Со старшинем Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александром Ярошуком гутерю Віталь Циганков. Ви слухаєте Радио Свобода. І зараз слово нашим слухачам. Я підтримую киргизский народ за то, що вони поміняли коней на переправе. А коли же ми, белорусы, будемо міняти коней на переправе? Или мы останемся обуяки? Или я уже раньше говорил, что нам пора менять коней на переправе. Потому что наш этот конь, Александр Григорович, уже не здольный тянуть нашего белорусского воза. Я так само хочу сказать, Тина Соколович, про Киргизию. И удивительно, столько народа положили. И я, говорит, вот почему такие бессовестные люди, да, убийцы элементарно, лезут к власти, называют ее президент. И столько крови на них, столько людей положили. Неужели все сойдет с рук? Почему все время всем вот этим убийцам все сходит с рук? Звонки на свободу. Ваши отклики, питання і откази. На вашем радио. По телефоні і праз СМС. Звоните у Минску. 266-39-52. Досылайте СМС. 391-22-24. Огляд ваших телефонуванняў на свободу кожны дзень у нашым вечаровым эфіры. Экономичный кризис и климатичные измены могут привести до сусветного выбуху эпидемии СНИДу. С таким прикладом, с таким посылом звернулся до глобальной парламентской конференции керовник агентства ААН по змаганию с вирусом ВИЧ, рассказывая Стаси Вашкевич. Новины сучасной медицины. Глобальная экономическая рецессия приводит до поширения материальной неровности сярод населения. Это, на думку Мишеля Сидибе, директора UNAIDS, департаменту ААН по борьбе со СНИДом, робит громадство нашмат больше уразливым до разных погроз, у тем лику эпидемичных. Промовляющий у Бангкоку на конференции представников законодавших органов 150 краин, Сидибе звернул увагу на то, что эпидемия СНИД до гэтуль стремливается только дякуючи надзвычайным высилкам отповедных институтов. На сегодняшний день вирусом ВИЧ заражены амаль 33,5 миллиона человек. С момента выбуху эпидемии СНИД колькость захворываний досягнула 60 миллионов. Амаль полова заражения закончилась смертью захворелого. Дякуючи напруженной борьбе с эпидемией, колькость новых заражений удалось поменьшить тягом опошних 8 год на 17%. 4 миллиона хворых теперь отрымливают медицинскую допомогу. Не выключено, что до 2015 года удастся ликвидовать передачу вирусу детям от мати. А лишь на измену Африцы, которая на сегодняшний день является эпицентром эпидемии, приходит новая погроза из Усходней Европы и Центральной Азии. Коли амаль полова зараженных жыхароў черного континенту – это люди семейные, то 70% инфекции на посткоммунистичные просторы отбывается сярод наркоманов. Покольки эти люди зазвычай находятся поза грамадством, яны не мают доступу до основных санитарных да медицинских служб. Зараз ни у яким разе не спыняцца. Калі мы перастанем дапамагаць гэтым людзям, большасць якіх паходзіць з найбяднейшых пластоў грамадства, мы неўзабаве сутыкнемся з сусветнай марой, сказаў CDB журналістам. Паводле сусветнай статыстыкі, UNAIDS на кожных двох захварэлых на СНІД, што звяртаюцца па медыцынскую дапамогу, прыходзіцца 5 новых інфекцыяў. CDB заклікаў Рады свету не ахвяраваць фінансаваннем праграмаў па барацьбе са СНІДам, нават пры наяўнасці бюджэтных праблемаў, звязаных з фінансавым крызісам. Галоўнымі прэвентыўнымі метадамі ад СНІДу на сённяшні дзень застаюцца традыцыйныя сродкі – выкарыстанне прэзерватываў ды выдаленне крайняй плоці, якая паводле навукоўцаў з'яўляецца найбольш уразлівай да ВІЧ-інфекцыяў. Гэтага паводле UNAIDS, аднак, ужо недастаткова для спынення эпідэміі. Пытаннем першай неабходнасці, на думку дырэктара агенства, цяпер з'яўляецца новы прынцып залучэння ў глябальную барацьбу са СНІДам прыватных фармацэўтычных карпарацыяў. Расказваў Стась Івашкевіч. У эфіры Радыё Свабода, у студыі па-ранейшаму Сергея Бламейка і Юрась Бушлякоў. Вітаем усіх, хто настроіўся на нашай хвалі 7:30 раніцы. Сёння сярод іншага мы гутарым пра прэзентацыю Менску дыска «Барды свабоды». Гостем эфіру будзе вядучы перадачы «Зміцер Бартосік». І даведаемся пра трохдзённы міжнародны паэтычны фэст «Парадак слоў», які сёння пачынаецца ў Менску. Але спачатку я перадаю мікрафон Юрасю Бушлякову. Вакол свету за 100 секундаў. У Кыргызстане, пачынаючы з сённяшняга дня, аб'яўлена двухдзённая жалоба па ахвярах непарадкаў у Бішкеку і іншых гарадах краіны. У выніку забурэнняў у Кыргызстане загінулі 75 чалавек, больш як 1000 людзей атрымала раненні. Курманбек Бакіеў заявіў, што не складае сябе паўнамоцтва прэзідэнта Кыргызстану. Бакіеў пры гэтым выказаў гатовасць да перамоваў з самаабвешчаным часовым урадам. Бакіеў знаходзіцца на поўдні Кыргызстану і, паводле ягоных словаў, не збіраецца пакідаць краіны. Сітуацыя ў Бішкеку тым часам застаецца складаная. Народныя дружыннікі і міліцыя спрабуюць прадухіліць новыя хвалі пагромаў і марадэрства. Прэзідэнт ЗША Барак Абама запэўніў краіны цэнтральнай і ўсходняй Еўропы ў тым, што пацяпленне між Вашынгтонам і Масквою не наносіць шкоды адносінам гэтых краінаў з злучанымі штатамі. Пра гэта ішла размова на нефармальнай сустрэчы Абамы ў Празе з прадстаўнікамі 11 краінаў у чацвер увечары. Раней учора ў Празе прэзідэнты ЗША і Расіі падпісалі новую дамову аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. Прэзідэнты Літвы і Польшчы Даля Грыбаўскайці і Лех Качынскі дамовіліся аб злучэнні газавых сістэм дзвюх краінаў і пабудове польска-літоўскага газаправоду. Паводле Грыбаўскайці гэты праект будзе мець поўную падтрымку з боку еўрапейскага звязу. Новы газаправод павінен забяспечыць Літву альтэрнатыўнымі энергарэсурсамі. На сённяшні дзень літоўская дзяржава цалкам залежыць ад паставак расійскага газу. Нацыянальная асамблея, ніжняя палата парламенту Пакістану, аднагалосна ўхваліла ў чацвер папраўкі ў канстытуцыю, якія істотна абмяжоўваюць паўнамоцтвы прэзідэнта. Цяпер законапраект павінен быць зацверджаны сенатам. Нарвежская нацыянальная архіўная служба абнародавала дакументы аб прэтэнзіях нарвежскага пранацысцкага ўраду на тэрыторыі СССР у гады другой усесветнай вайны. На сайце архіўнай службы размясцілі блізка 300 дакументаў, якія сведчаць, што калібрацыянісцкі ўрад Квіслінга не раз звяртаўся да Гітлера з просьбаю выдзеліць для нарвежскіх каляністаў землі на акупаваных тэрыторыях Савецкага Саюзу у Мурманскай вобласці, ва Ўкраіне і ў Беларусі. Фашыстоўская Нямеччына рэагавала на гэтыя звароты адмовамі. Юрась Бушляков, «Вакол свету за 100 секундаў». Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 7:33. Зараз яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Сёння ў Менскім палацы мастацтваў адбудзецца прэзентацыя нашага чарговага аўдыёдыска «Барды свабоды». Госць праграмы, вядучы перадачы і ўкладальнік дыска Зміцер Бартосік. Украінскі парламентар Барыс Тарасюк заявіў, што прадстаўляць Беларусі ў Еўранэсце павінны 20 чалавек па 10 ад нацыянальнага сходу і апазіцыі. Сёння ў Менску пачынаецца трохдзённы міжнародны паэтычны фэст «Парадак слоў».

добрых поэток з некалькіх краінаў. Да адметнасцяў фэсту, зазначае спадар Хаданович, належыць і тая, якая адбудзецца ўвечары 10 красавіка ў кавярні «Валерія». Упершыню ў Беларусі адбудзецца турнір паэтаў з выбіраннем караля, ці можа быць вялікага князя, ці можа быць князёўны паэзіі. З аднаго боку абсалютна несур'ёзная забава, але не сумняюся, што хтосьці пабачыць гэта вельмі сур'ёзна і з вялікай матывацыяй у гэтым паўдзельнічае. Фэст міжнародны. На яго прыехалі паэты з Украіны і Расіі. Удзел расійскіх творцаў у Менскім фэсце адзін з арганізатараў Андрэй Новікаў тлумачыць наступным чынам. Это для нас является определенным взаимопроникновением разных культур, обоюдным знакомством и расширением культурного поля белорусской столицы в плане самых актуальных течений современной поэтической мысли. Импрезы парадку словаў пройдуць 9-11 красавіка у Державным музеі гісторыі беларускай літаратуры, галерэі У і ў кавярні «Валерія». Рассказывала Валентина Аксак. Вы слухаете «Радио Свобода» у Менску 7.45. И зараз Юрась Бушляков нагадая про основные подеи у Беларуси. Вокол Беларуси за 100 секундов. Беларусь готовая разглядзець прапанову аб продажы канцэрну «Газпром» кантрольнага пакету «Белтрансгазу». Пра гэта заявіў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка. На прэсавай канферэнцыі ў Менску Сямашка нагадаў, што ў лютым Беларусь завяршыла продаж «Газпрому» 50% акцыяў «Белтрансгазу». Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі, выступаючы ў чацвер у польскім Сойме, пацвердзіў сваю гатовасць да шырокага супрацоўніцтва з Беларусю. Пры гэтым Сікорскі чарговым разам заклікаў беларускія ўлады правесці сістэмныя змены, якія сярод іншага датычаць і пытання польскай меншасці ў Беларусі. Гандляры аднаго з найбольшых аўтамабільных рынкаў Беларусі Ждановічы правялі ў чацвер стыхійны страйк. Гандляры пратэставалі супраць неабгрунтаванага, на іх думку, падвышэння платы за ўезд на тэрыторыю аўтамабільнага сектару рынку. За апошні час кошт паслугі карэктаваўся некалькі разоў і дасягнуў 100 тысяч рублёў за дзень. У Нацыянальнай навуковай бібліятэцы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі адкрылася выстава, прысвечаная 110-годзю з дня нараджэння геолага, географа, эканаміста і грамадскага дзеяча Гаўрыла Гарэцкага. Сёння ў Палацы мастацтва ў Менску пройдзе прэзентацыя дыска «Барды свабоды». На дыску сабраныя творы 50 беларускіх бардаў. Юрась Бушляков, «Вакол Беларусі за 100 секундов». Вы слухаете «Радио Свобода» и нагадаю еще раз прогноз на дворе. Сегодня в Беларуси будет воблачно с прояснениями, переважно без опадков, только вечером на заходе короткочасовые дожди. Температура плюс 9-15, у паўднёвых районах до плюс 17. У Менску воблачно с прояснениями без опадков 12-14 градусов тепла. На гадзінніку 7.47. З вамі Радыё Свабода. Старшыня Камітэту па справах еўраінтэграцыі Верховнай Рады Украіны Барыс Тарасюк заявіў, што прадстаўляць Беларусь у Еўранэсце, это значыць парламенцкай асамблеі праграмы «Усходняе партнерства», павінны 20 чалавек, па 10 ад нацыянальнага сходу і апазіцыі. Гэты пункт гледжання, як старшыня профільнага камітэту украінскага парламенту, ён будзе адстойваць і перад спікерам Верховнай Рады Уладзімірам Літвіном і перад кіраўніцтвам Еўрапарламенту. Передае Уладзімір Глот. Со старшыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатоль Лябецкі, які знаходзіцца ў Кіеве, атрымаў адказы на пытанне АДС, што тычыцца пазіцыі Украіны на прадстаўніцтва Беларусі ў Еўранэсце, парламенцкай асамблеі праграмы «Усходняе партнерства». Старшыня камітэту па справах еўраінтэграцыі Барыс Тарасюк пацвердзіў, спікер рады Уладзімір Літвін сапраўды падпісаў супольны ліст шасці спікераў з краінаў-удзельніц «Усходняе партнерства». Яны лічаць мэтазгодным супольным працаваць толькі на роўні парламентароў, без уключэння ў парламенцкую асамблею прадстаўнікоў апазіцыі і грамадзянскай супольнасці Беларусі. Спадар Літвін прызнаў, ні на сесіі, ні ў калегіяльных парламенцкіх структурах, ні ў профільным парламенцкім камітэце тэкст ліста ён не абмяркоўваў. Спікер лічыць, паколькі ён мае права прадстаўляць нацыянальны парламент на міжнароднай арэне, то мае права і на такі ліст. Барыс Тарасюк назваў гэту пазіцыю спікера хісткай. Ён згадаў, як былы спікер Верховнай рады Арсений Яценюк у подобной ситуации подписал зворот до НАТО, и это скончилось великим скандалом. Позицию комитета на конту делу Беларуси у Евронесте спадар Тарасюк выклал Анатолию Лябецьку. Больше всего высказались за формулу 10+10, 10 от улады и 10 от оппозиции. Не 5, а 10+10, али с разным статусом. И Тарасюк означил, что коли это их пропанова не будет иметь подтримцы у Европарламента, то он гарантует как минимум 5 голосов с 10 украинской делегации, которые будут подтримывать и голосовать за формулу 5+5. Коли такое спотребится голосование. А что значит с разным статусом? Ну, это значит, что у одних статус полноправных, а у других статус наглядальников. Без права голосования. Политолог Олес Лагвинец добро ведая ситуацию за Уранестом. Перемовы у Киеве, и он комментует так. Ситуация по сутности остается такой застылой. Коли вот Украина поменяет свое меркование, украинский парламент, то это только одна из пяти країн, которые подписали такой лист. Обставины подписания листа показывают, что это было такое одноособное решение каждого со спикеров парламента. Мне кажется, что не глядя на это певный позитивный взрух у випадку Украины, у випадку Азербайджана, Армении и, возможно, даже Грузии, складано различивать на такие же взрухи. Политолог тлумачит, Грузия надзвичай зацікавленою тим, как Беларусь не признала суверенитет и незалежность Павдневой Осетии и Абхазии. Деля гэта яна вымушена подтримливать официйный Минск. Рассказывал Владимир Глот. Вы слухаете Радио Свобода и нагадаю, что о 17-й године поводле Менского часу каждый день починая працу белорусский сподорожниковый телеканал Белсат. Сегодня на Белсате. А 21-25 публицистичная программа Павла Мажейки. Гость Белсату. А 21-40 первая частка мастерского фильма про Одри Хепберн. Одну из найвыдатнейших акторок 20-го стагоддзя. Глядите нас на спадарожниках Сириус и Астра. Более информации на сайте www.belsat.eu. До сустречи на Белсате! А у протягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. На гадзіннику 7.51. Былы савецкі дысідэнт Сергей Ханжанкоў штодня прысутнічае на працэсе ў Верховным судзе Беларусі, на якім судзяць Мікалая Аўтуховіча ды іншых нібыта ўдзельнікаў падрыхтоўкі тэракту супраць высокапастаўленых чыноўнікаў. З Сергеем Ханжанковым пагутрыў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Гэтага невялікага росту, хударлявага, з жывымі вачамі на выразным твары чалавека я сустрэў ўжо ў першы дзень працэсу над Аўтуховічам. Праз тыдзень адзначыў для сябе, што бачу яго кожны дзень. Для штодзённых рэпартажаў суду я спрабую ўзяць каментар кожны раз у новага назіральніка. І вось, калі дайшла чарга да гэтага чалавека, я пачуў пры знаёмстве вядомае па газетах імя – Сергей Ханжанкоў. Так моим суразмоўцам стал советский диссидент и поводы присуду террорист, який цудом оцелел после 10 годов мордовских лягеров. История змагання Сергея Ханжанкова за советской системой такая. У початку 1960-х годов, когда в Украине Совета вышла Хрушевская адлига, у Менску организовалась группа незадовольных советскими парадками. Забивать советских активистов подпольщики не збирались, але одними улетками, як и не разумели, уладу не похиснуть. Тогда возникла идея провести гучную диверсию, а менавіта подорвать у районе Менска площі перемоги металічную вежу, на якої був усталяваний глушильник радіосигналів. Вас, до речі, глушили «Свободу», тоді я називалася «Радіовизволення», «Голос Америки», «Бі-Бі-Сі», каже Сергій Ханжанков. Потім була зрада одного з сябров групи «Американка» і суд, який проходив у той же залі, де тепер судять Миколая Туховича. З просьбою прокоментувати події на процесі я звернувся до Сергія Ханжанкова два дні тому, коли стало відомо, що від початку Олександра Ларіна затримали поводле підозрення у дотичності до вибуху 4 липня 2008 року на проспекті Переможців. Сергій Ханжанков не виключив, що Ларіну могли погрожати розстрілом за це злочинство і пропонували зділку, каб він узяв на себе менше – підрихтовку замаху на ставочку на замову Туховича. Далі я попросив поділитися агульними назіраннями за процесом. Ви знаєте, мені є з чим сравнювати. 47 лет тому назад я в этом же зале был на месте Автуховича. Сравнение может быть такое, значит, в общем и целом все как было, так и осталось. То есть суд – это не место выяснения истины, а суд – это некое оформление уже где-то принятого решения. На самом деле решение уже принято. Ну, это... у меня выражение, что судья требует разобраться в деталях, там, высветлить, обставили. Да. Но, вы понимаете, судья, конечно, ведь он же на работе. Ну, вот именно он играет в эту игру. Вы обман каждый день тут присутничаете. Вот с какого момента вы вырешили, что уже решение принято? Да, собственно говоря, с самых первых дней. Потому что я не вижу никакого стремления выяснять истину. Я вижу абсолютно спокойного прокурора, который даже не реагирует, если там что-то не сходит. То есть они могли бы сначала объявить приговор, а потом уже в качестве иллюстрации к приговору зачитать все, что они зачитывают сейчас. Теперь самое главное. Вот уже 3 недели идет этот процесс, еще не было сказано ни слова по главному вопросу. В чем же, где же вот эта вот самая организация какой-то преступной группы, террористического акта, партизанского отряда? Где организация? Нет, вот все вокруг да около. Ну да, есть признание Ларина, но уже мало. Организация нужна. А то якобы кто-то кому-то передал какие-то там $2000, куда они делись. Автухович не отрицает, что он передал доллар, он передал до жены, которая в Москве. Так что пока вот такое вот. Это вы кажете, как специалист по организации, так? Да, у нас была 69-я статья, это как раз организация, и там выясняли по дням, по часам, когда мы собирались, что мы обсуждали. А они что обсуждали? А они где собирались? Да нигде и никогда. То есть нет организации. Есть какие-то спонтанные действия каких-то людей, поджоги. Может быть, есть какая-то связь между чьими-то разговорами о том, что там все коррумпированы, что они вот для постройки дачи используют труп заключенных, там, ну, суточников, вот, и поджогом. Может быть, есть связь, а может и нет. Поджоги бывают каждый день. Так что пока очень такое впечатление, знаете. Сергей Хаджанков назвал 2 істотныя розніцы паміж сваім працэсам і цяперашнім судом над Аўтуховічам. Той суд быў закрыты для наведнікаў, але тады ў зале не было жалезнай клеткі, і ахоўнікаў было 2-3, а не болей за 10, як цяпер. Расказваў Олег Груздзіловіч. У Менску 7:56 і зараз на чарзе наш праект «Барды свабоды». На працягу тыдня Зміцер Бартосік знаёміць слухачоў з творчасцю аднаго аўтара і выканаўцы ўласных песень. На гэтым тыдні гэта наваполацкі спявак Ален. Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што госць гэтага тыдня – наваполацкі бард Ален. Чалавек, які лічыць сябе патрыётам не столькі беларускай дзяржавы, колькі патрыётам беларускай мовы. Мне здаецца, што масавай беларусізацыі не будзе, а нічога дрэннага у тым, каб быць легендай, я не бачу. Менавіта легенды людзей узрушаюць на нейкія дзеянні. Нехай будзе так, але абы было. На сённяшні момант можна сказаць абы было. Таму што от параўняючы зноў заходняе жыццё і наша, это зусім розныя рэчы. Там увогуле ўсім усё роўна, на якой ты мове размаўляеш, абы цябе разумелі. І там усё ўзрошчана на эканомікі. Моўныя ўсе былі потым нюансы. Для нас яшчэ цяжэй было б, калі была дзікі капіталізм. Ён бы з'еў мову яшчэ хутчэй, чым наша вяла працякаючы сацыялізму, якім мы зараз жывем. Я не бачу нічога дрэннага ў тым, што мова беларуская будзе жыць у песнях, у кніжках, у подпісах на карцінах мастакоў. У гэтым нічога дрэннага няма. Кожная легенда, яна патрэбна. Калі ў любым маім горадзе на вясна ідуць гуляць па чыстых вуліцах дзяўчаты, Ты не убачиш нам в самых светлых снах. Таких прихожих просто не житё, а свято. Где самая прихожая церква? У Полоцку, где живут белорусы. У Полоцку, где сустренемся мы снова. У Полоцку, ён, белорусская столица. На свете шмат, махчима, добрых городов. И там живут, видать, прихожие женщины. Але у их няма софийских куполов. Ни Фрази, ни с Симеоном, ни с Карыным. Где самая прихожая церква? У Полоцку, где живут белорусы. У Полоцку, где сустренемся мы снова. У Полоцку, ён, белорусская столица. Хай нехто скажет там, что сумное житё. А коли весело было на этом свете, кахайте, верьте, раз вы живете. Бо правда есть, я на вось тут, я на у сердце. Где самая прихожая церква? У Полоцку, где живут белорусы. У Полоцку, где сустренемся мы снова. У Полоцку, ён, белорусская столица. Люби землю свою, люби ее сынок.